Mordi, Pono, jedziesz, Tadek, Boski, Juras, Romek, Bigor. To moje życie, to mój rap, mój ból, ale jadę z tym w tych, co się śmieją, wbijam chuj. To brud i syf, nie trzeba kurew, nie trzeba szuj. Dla tych podwórek umarł król, niech żyje król. Tych, co łapie gól, jebać ich. Oni myślą, że nam kurwa spada z nieba kwit. Jadę z tym, ale też mam chwilę, żebym to rzucił. Nie stwarzam pozorów, że jest git, kiedy jest do dupy. Jedziesz przed siebie, bo tak wypada. Życie jak sport, tego wymaga. Jedziesz z tym, kurwa, niech twa garda nie opada. Jeden głupi błąd i nagle bepadasz. Podnosz się szybko i jedziesz tym dalej. Kto zamula frana, ten w tyle zostaje. Nikogo nie stać na takie opóźnienia. Idź za czasem, mistrzu, dasz radę bez wątpienia. Jedziesz, jedziesz. Jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Jedziesz, Nie ma co się opierdalać, w realiach czas nie pozwala, żeby z czymkolwiek nawalać. Trzeba działać, drążyć, krążyć tak, żeby nie zbłądzić. Jedziesz, jedziesz, tak żeby na czas dążyć. To wymogi naszych czasów, wiesz. Nie ma nic od razu, lecz nie pasuj, dalej jedziesz, bo inaczej zawiedziesz, przecież wiesz, że nie jesteś sam, jedziesz dalej, dalej jedziesz, przecież radę sobie dasz. Jedziesz, ziomeczku, i bez względu na zyski. Chcesz być elegancki dla wszystkich tych, co sobie na to zasłużyli, są w porządku, a dla swoich uczciwi, niechciwi. Jedziesz z kurwą, jak zobaczysz konfidenta. Śmiecia trzeba gonić, jego każdy zapamięta, żeby później mógł z nim jechać. Bez żadnych oporów, ważne w życiu, by nie sprzedać, a nie trzymać się pozorów. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Jedziesz, jedziesz. Niepozorna ekipa, sięga szczytu, a nie dna. Burzę duże kataklizmy, ale ona nadal trwa. Na poziomie ziomie, na poziomie ziomie zarabia. Do przodu konkretnie działa, działa, działa elita. Twa energia w żadnach wiatr, twoja siła to twój skarb. Twój charakter to twój brat, versus pojebany świat. Dużo do zrobienia, jest za bardzo mało czasu. Weź do przodu ostro, jak napka megabasu. Rozterki, zwątpienie, lepiej zostaw dla lepszy. Jeśli chcesz być coraz lepszy, zaciśnij pięści. Wierz mi, jedyne granice są w twojej głowie. Więc pierdol paranoję i pamiętaj przysłowie. Im więcej potu na treningu, tym mniej krwi na ringu. Ten rap formą dopingu. Jeśli czegoś bardzo chcesz, to to zdobędziesz. Masz tylko jedno życie, więc dawaj, jedziesz. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Jeszcze raz kaczy z wami Popek Wirma. Jedziesz, życiaku, jedziesz. Ciśniesz, jedziesz, jedziesz. Dodaj gazu, nie stój, rusz się. Szkoda czasu, bo odpada z gry ten, co się zamula. Niestety cel rodzi się w bólach. Nie błądzi ten, co szuka. Finezja to jest sztuka, wysoki pułap opanowania. Bandera prosto pobudza do działania. Idź, wygrywaj wal, trzymaj swego zdania. Weź te słowa jeszcze raz do siebie. Dawaj, jedziesz. Jeśli czegoś bardzo chcesz, to daleko zajedziesz. Bierz to życie takim, jakim jest. Dawaj, jedziesz. Ja uczynię tak samo, nic mnie od tego nie odwiedzie. Jesteś z nami, to jesteś z nami. Daleko w przedzie, jedziemy z kurwami, co chciałyby o nas za dużo wiedzieć. Przecież my wciąż wzbogacamy się o nową wiedzę. Dawaj, jedziesz. Cóż więcej mogę jeszcze powiedzieć. Jedziesz, jedziesz, jedziesz.